Tu program trzeci Polskiego Radia, środa, 28 marca, jest 9. Małgorzata Malborska-Prażmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Szef MSWiA dementuje w Trójce informacje o powołaniu zespołu do monitorowania postaw faszystowskich. Dziś ma być podpisana w Warszawie umowa na patrioty. W Rosji żałoba i kolejne demonstracje związane z tragedią w Kemerowie. Najpierw szef MSWiA Joachim Brudziński, który dementował w Trójce informacje o powołaniu przez siebie zespołu do monitorowania postaw faszystowskich. Nie, no to kolejna bzdura i kolejne przekłamanie. Nie ma żadnego zespołu do monitorowania postaw faszystowskich. Rzeczywiście, za zgodą pana premiera Mateusza Morawieckiego, powstał zespół złożony z ekspertów prokuratury, policji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale tylko i wyłącznie do przygotowania propozycji zmian w obecnie obowiązujących przepisach prawnych. Powołania zespołu, który monitorowałby zachowania faszystowskie, domagała się opozycja po pamiętnych urodzinach Hitlera zorganizowanych w ubiegłym roku przez Dumę i Nowoczesność w lesie pod Wodzisławiem Śląskim. Powiewały tam faszystowskie flagi, dzielono się tortem ozdobionym swastyką, młodzi ludzie ubrani w mundury SS wznosili ich okrzyki Sieg Heil. Dziś kolejne posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji, tym razem niejawne. Mogą na nim zapaść kolejne decyzje dotyczące trzech nieruchomości, których reprywatyzację członkowie komisji uchylili w ubiegłym roku. Chodzi o kamienicę przy Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43 i Nowogrodzkiej 6A, wyjaśnia szef komisji Patryk Jaki. No nie wykluczamy, że zostanie podjęta decyzja dotycząca wprowadzenia zarządu do tych właśnie nieruchomości i obniżka czynszu dla mieszkańców tych kamienic, którzy dawno już na to czekają. Taką możliwość daje nowelizacja ustawy o komisji, przypomina wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta. Nad tym będziemy dyskutować, czy w tych przypadku tych nieruchomości powinniśmy skorzystać z tego uprawnienia, tak żeby mieszkańcy spokojnie mogli w okresie kwestionowania decyzji komisji przez beneficjentów płacić czynsz komunalny. Komisja zbiera się o 10, a decyzję ogłosi o 11.30. I jeszcze przed południem szef MON-u Mariusz Błaszczak w towarzystwie prezydenta Andrzeja Dudy podpisze umowę na system przeciwrakietowy Patriot. Będzie to przeskok technologiczny, mówi premier Mateusz Morawiecki. To są systemy, które w sposób bezprecedensowy zapewnią nam bezpieczeństwo naszego nieba. Były minister obrony Tomasz Siemoniak z PO uważa, że należy pochwalić rząd PiSu za kontynuację działań w sprawie umowy na Patriotę, ale jak podkreślał w radiowej Jedynce, nieznane są szczegóły tej transakcji. To jest największe przedsięwzięcie w historii, które będzie kosztować dziesiątki miliardów złotych i Polacy wiedzą tyle co nic. Czytamy, że 2,5 razy tyle zapłacimy co Rumunii. Offset mizerny, bo w okolicach miliarda. No i bardzo garnące się VIP-y polskie do podpisywania tej umowy i podkreślające, że jest to dowód na to, że relacje ze Stanami Zjednoczonymi są dobre. Tomasz Siemoniak skrytykował przy okazji prezydenta za to, że nie zwołał w tej sprawie kontraktu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Dodajmy, że umowa, która zostanie dziś podpisana, przewiduje dostawę do Polski pierwszych zestawów systemu antyrakietowego Patriot w 2022 roku. Wtedy armia dostanie 2 z 8 baterii, w każdej z nich radar i 4 wyrzutnie. W Kemerowie odbywają się pierwsze pogrzeby ofiar pożaru, który zniszczył w niedzielę centrum handlowo-rozrywkowe. Według oficjalnych danych życie straciły 64 osoby, w tym 40 i 1 dzieci. Jednak mieszkańcy Kemerowa twierdzą, że liczba ofiar jest większa. To też kolejny dzień demonstracji w Rosji. Demonstracje zapowiedziano w Czelabińsku, Omsku, Kurganie i innych miastach. Śledztwo w sprawie przyczyn tragedii wskazuje na winę osób odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową. Według świadków nie działały systemy alarmowe, ochrona nie potrafiła przeprowadzić ewakuacji, a w wielu pomieszczeniach nie można było otworzyć drzwi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Za półtorej godziny w warszawskim Teatrze Kamienica spotkanie wielkanocne dla bezdomnych i ubogich. Będzie posiłek, ale też okazja do rozmów i obejrzenia spektaklu. Dyrektor teatru Emilian Kamiński tłumaczy, że celem takich spotkań jest danie nadziei osobom w ciężkiej sytuacji życiowej. Każdy jest oczywiście kowalem swojego losu i tak dalej, ale wydaje mi się, że jak ktoś wpadnie w taką bezdomność, w taki jakiś zaklęty krąg biedy, to jemu koniecznie trzeba pomóc, bo on sobie sam może nie poradzić. Emilian Kamiński wspomina, że podczas jednego z poprzednich spotkań bezdomni z własnej inicjatywy przygotowali spektakl. To było przedstawienie na podstawie ich życia, ich tekstów i taki scenariusz zrobiliśmy i grali taki spektakl swój własny. Pamiętam, że po premierze tego spektaklu tych 12 bezdomnych stało na scenie. Widownia też stała, biła brawo i wszyscy płakali. Według organizatorów co roku w wielkanocnym śniadaniu w teatrze uczestniczy od 250 do 300 osób. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. producent paliw zimowych Dynamik. Sport, Krzysztof Łoniewski. Najważniejsze, że udało się wygrać. Nasi piłkarze 3-2 pokonali w Chorzowie Koreę Południową. Po pierwszej połowie zasłużenie prowadzili 2-0 po bramkach Roberta Lewandowskiego i Kamila Grosickiego. Po przerwie i zmianach przeprowadzonych przez Adama Nawałkę spuścili stonu i pozwolili gościom wyrównać w odstępie ledwie 2 minut. W doliczonym czasie gry trafił jednak Piotr Zieliński i mogliśmy się cieszyć ze skromnej wygranej. Cieszył się też Kamil Grosicki. Cieszę się, że wygraliśmy, że strzeliłem bramkę, zaliczyłem asystę, bo jak wszyscy wiedzą, uwielbiam liczby i się z tego cieszę, że właśnie w takim niełatwym momencie dla mnie, ale to co wiem i mi trener zawsze powtarza, jakie mam u niego wsparcie od trenera Nawałki i w meczach reprezentacji zawsze dostaję jakiegoś takiego większego kopa i się cieszę. Reprezentacja znów zagrała w Chorzowie po 9 latach. Same dobre wspomnienia zabiera ze Stadionu Śląskiego Kamil Glik. Fajnie, naprawdę. Stadion świetny, murawa naprawdę fantastyczna, przygotowana, także duża przyjemność naprawdę grać. Dla mnie oczywiście jest to fajny, dodatkowy taki dreszczyk emocji, bo jestem stąd i wychowałem się oglądając mecze reprezentacji na Stadionie Śląskim. Przed Mistrzostwami Świata towarzysko zagramy jeszcze z Chile i Litwą, ale to dopiero w czerwcu. Wczoraj kopali też nasi grupowi rywale. Japonia 1-2 przegrała z Ukrainą, Kolumbia 0-0 zremisowała z Australią. A w najciekawszych wczorajszych spotkaniach Hiszpania 6-1 wygrała z Argentyną, grającą bez Leo Messiego. Niemcy 0-1 przegrały z Brazylią, Anglia 1-1 zremisowała z Włochami. Italia obecna, pisze włoska prasa po meczu, a jednak się kręci, tytułuje La Gazzetta dello Sport. Wszyscy we Włoszech są zadowoleni z tego, co widzieli wczoraj w świątyni angielskiego futbolu na Wembley. Bramkę dla Anglików strzelił w pierwszej połowie Vardy, bo włoska obrona zaspała. Wyrównał po przerwie Insigne z karnego przyznanego dzięki systemowi VAR. Trener Di Biagio, który zakończył wczoraj swoją krótką, tymczasową misję, powiedział: mieli wielką ochotę do gry. Nie przestraszyli się 80 tysięcy fanów na Wembley. Nie stracili wiary, gdy przegrywali, a gdy było 1-1, próbowali wygrać ten mecz. W drugiej połowie to my prowadziliśmy grę. To był na pewno krok do przodu. A mogło być lepiej. Lakoniczne sprawozdanie La Gazzetta z meczu brzmi: pierwsza minuta, Immobile marnuje znakomitą sytuację. Trzecia minuta, marnuje kolejną. 17 minuta, marnuje trzecią okazję. Ale włoscy fachowcy i media są zgodni. Nie zagramy w Mistrzostwach Świata, ale wreszcie pojawiło się światełko w tunelu. Tym bardziej, że najlepszym graczem Squadra Azzurra był 20-latek Federico Chiesa, syn wielokrotnego reprezentanta Włoch Enrico. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Po piłce podnoszenie ciężarów i spory sukces Janny Łochowskiej w Bukareszcie wywalczyła tytuł mistrzyni Europy w kategorii do 53 kg. Kończymy koszykówką i niezłym występem Marcina Gortata. Rzucił 12 punktów i pomógł Washington Wizards pokonać 116-106 San Antonio Spurs w lidze NBA, rzecz jasna. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Środa z chmurami, większymi przejaśnieniami i miejscami słabymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, a na Pomorzu, na północy Mazowsza i Lubelszczyzny oraz wysoko w górach także śniegu. Przeważnie od 3 do 6 stopni, ale na północnym wschodzie tylko 2, za to na południu lokalnie do 9. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Reneusz, mam dylemat. Mieć ciastko czy zjeść ciastko? Nasi klienci też mieli dylemat. Nowy sprzęt czy zakupy świąteczne? I co? I teraz mogą kupić sprzęt, a Saturn zapłaci za ich zakupy w supermarkecie. Na przykład kupując ekspres ciśnieniowy Saeco Celsius z automatycznym spienianiem mleka i funkcją Latte Duo za 6489 zł dostaną 600 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Dobrze to ugryźliśmy. Sprawdź na Saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.

Zaczęliśmy od Damona Albarna, bo co może być spokojniejszego niż piosenka o słoniątku? A u nas w dopołudnia dzisiaj, już niby to jest wiosenna środa, ale jeszcze wciąż taka szara, przynajmniej za oknem na Myśliwieckiej, więc postaramy się, żeby u nas przynajmniej była feria kolorów. Nasze środowe aktywności obejmują między innymi zadumę nad odchodzącymi w niepamięć gadżetami, to we Wlogowskazie przed 10:00, i delektowanie się smakiem prawdziwego ukraińskiego barszczu, to z kolei w cyklu Katarzyny Pruchnickiej. Anusz Widelec, jak zawsze kwadrans po 11:00. Będziemy się cieszyć z ważnej nagrody dla znakomitego polskiego wydawnictwa, a z fizykiem z Uniwersytetu Warszawskiego, Andrzejem Draganem, spojrzymy w gwiazdy. I to, można powiedzieć, będzie spotkanie pod hasłem Pytania z Ziemi, bo opowiemy o książce, która zbiera wszystkie pytania, jakie astronauta Tim Peake usłyszał po powrocie z pobytu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To po 10:00. A zapraszam też na spotkanie z Marcinem Dorocińskim. To w cyklu Fajny Film, kwadrans przed 11:00. No to co? Jesteśmy umówieni. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl 713352027 trójek w sprawach wszelkich, a Katarzyna Groniec jest w zestawie do głosowania. Wiąże swoje serce daleko od ciebie, z każdym kilometrem w kończynach martwieje echem strasznych myśli wybrzmiewa. Docisnąć pasem. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie. Nie wiem, co się teraz stanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię już. Zrozum to wreszcie. Powtarzają świata deszcze. Płyty Ach, słuchaliśmy jej intensywnie w zeszłym tygodniu. Nie kocham, Katarzyna Groniec. 20 minut po 9:00, tu trójka. Jak to znaczy? Jak to znaczy? שמענו שום יכול חסידי אומות העולם Sprawiedliwi wśród narodów świata. Nazywam się Marcin Czapliński. Interesuję się historiami Polaków, którzy wykazali się wielką odwagą, ratując Żydów w czasie II wojny światowej. Izraelski Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu, Yad Vashem, odznaczył dotąd ponad 6700 Polaków. Stanowią oni ponad 1/4 wszystkich sprawiedliwych wśród narodów świata. Należy również pamiętać o tych, którzy pomagali, lecz nigdy nie zostali odznaczeni medalem. Zebrane przez Instytut Yad Vashem relacje przeczyta pan Jerzy Zelnik, którego bliscy byli i wśród ratujących, i wśród ratowanych. Mówmy o nich. Apolonia Chmielewska. Podczas niemieckiej akcji w getcie w Mińszku Mazowieckim w okręgu warszawskim został zamordowany Zyskind Berger, ojciec 2-letniej Danuty i 7-miesięcznej Barbary. Przed deportacją do Treblinki żona Bergera przekazała swoje 2 córeczki sąsiadce sprzed okupacji, Apolonii Chmielewskiej. Niespodziewane pojawienie się 2 małych dziewczynek u panny Chmielewskiej wywołało szepty wśród sąsiadów. Mogła być oskarżona o ukrywanie Żydów. Mimo niebezpieczeństwa opiekowała się nimi. Poszukiwanie bezpiecznego miejsca zajęło dużo czasu, ale udało się. Apolonia znalazła dla dziewczynek inne schronienie. Często je odwiedzała, dawała matczyną bliskość. Ponieważ bała się, że straci kontakt z dziewczynkami, ponownie zabrała je do domu. Po wojnie traktowała je jak córki, ale nigdy nie ukryła faktu, że były Żydówkami. Gdy ze względu na wiek Apolonia potrzebowała pomocy, Danuta i Barbara opiekowały się nią, aż do końca jej życia w 1978 roku. Po emigracji do Kanady Danuta i Barbara Berger przeprowadziły proces uznania Apolonii Chmielewskiej za sprawiedliwą. W grudniu 1981 roku Apolonii Chmielewskiej pośmiertnie nadano tytuł Sprawiedliwa wśród narodów świata. Jeszcze przez kilka tygodni przypominamy sylwetki sprawiedliwych w środę około 9:20. Now and then, when you feel like war, know the time has elapsed, you better hold that thought. Run, wherever I will run. Stay with me, feel the warmth inside. Put a cold hard feeling to the back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay alone, heart ripped out by another lost angel with a scar on the back. Run, and I'll run with you. Run, and I'll run with you. If you stay alone, you stay in the night.

Gazprom jest również narzędziem do uprawiania polityki, a może przede wszystkim. I przez to to nie jest czysto biznesowa transakcja, przynajmniej ze strony rosyjskiej, tylko element wciskania buta w drzwi i w jakiś sposób dominowania Europy, czy kontrolowania Europy, jeżeli chodzi o przynajmniej energetykę. Już pomijam kwestię Ukrainy, czy Polski, odbierania pieniędzy za transfer gazu, który do tych procesorów się odbywał, ale także szantażowania Ukrainy. Także projekt jest oczywiście polityczny i bardzo agresywny politycznie. Dla Niemiec jest istotny ze względu na ich politykę, strategię ochrony środowiska, to, że do 40 roku chcą zrezygnować całkowicie z węgla i nie mieć energii nuklearnej. Także jest to niewątpliwie istotne. Pytanie, czy ta decyzja nie jest takim sprawdzam do Stanów Zjednoczonych. No po ostatnim wystąpieniu, liście senatorów i wypowiedzi Departamentu Stanu, że jednak inwestycje w rurociąg, gazociąg łączący Rosję z Niemcami będzie traktowany jako łamanie akta, czyli tego projektu czy ustawy amerykańskiej przeciwko agresywnym zachowaniom gospodarczym państw. Jeżeli będzie tym łamaniem, to można nałożyć na firmy w tym uczestniczące sankcje. No i to będzie sprawdzać. A tak, myśli pan, że oczywiście Kijów i Warszawa mocno protestują, między innymi. Czy pan wierzy, że to jest jeszcze projekt do zatrzymania? Znaczy, wydaje mi się, że to się w tej chwili losy tego ważą. Trochę zależy to od Stanów Zjednoczonych, zależy to od tego, czy Unia Europejska dalej będzie zwlekała ze swoją decyzją, czy uzna to za czysto wewnętrzną, gospodarczą sprawę Niemiec, czy jednak problem całej Unii Europejskiej. W Rzeczpospolitej czytam, lokalne władze idą na rekord. Samorządy planują astronomiczne inwestycje na około 68 miliardów złotych. W poprzednich latach te inwestycje wynosiły około 50 miliardów złotych. Samorządowcy się zarzekają, to oczywiście nie ma nic wspólnego zupełnie z tym, że 2018 jest rokiem wyborczym, ale wygląda na to, że niektóre przynajmniej z tych inwestycji uda się zrealizować, głównie w transport na przykład, czy w niskoemisyjne środki transportu. Wybory wyborami, ale nie, oczywiście 2016 to był taki trudny rok dla inwestycji dla samorządu. Brakowało tych pieniędzy, potem zaciśnienie pasa, jeżeli chodzi o własne inwestycje samorządów. To jedna rzecz. Druga to ten cały strumień pieniędzy unijnych, który płynie. On jest przede wszystkim skierowany na działania samorządowe i wspierania inicjatyw samorządowych. I że jeżeli chcemy rzeczywiście skonsumować te pieniądze, które idą z Unii, no to muszą one w dużej swojej przeważającej większości być również z częściowo pieniędzy samorządowych. No i wreszcie rzeczywiście nasze miasta potrzebują wielu inwestycji. I oczyszczalni, o których mowa, i lepszych połączeń, i obwodnic, i poprawy komunikacji miejskiej, i tej ekologicznej komunikacji miejskiej, o której wszyscy mówią. Także tutaj akurat jest na co wydawać i miejmy nadzieję tylko, że będą dobrze spożytkowane. Bardzo interesujące informacje z Pulsu Biznesu. Bliskim poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym będzie łatwiej o zadośćuczynienie. Sąd Najwyższy podjął decyzję w tej sprawie. Dokładnie w Pulsie czytamy, że sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. To jest sentencja do uchwały sądu wydanej na wniosek rzecznika finansowego. Pytanie, czy to wpłynie jakoś na ceny polis, na przykład na rynku komunikacyjnym? No, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wpłynie. OC będzie droższe. Co będzie droższe? OC będzie droższe, tak? OC, no, znacznie prawdopodobnie wzrośnie w cenie, chociaż od wielu elementów jeszcze to zależy. Zależy od tego, jak zdefiniowane zostanie grono najbliższych, bo te procesy dochodzenia wypłat czy zadośćuczynienia osobom najbliższym już miały miejsce w przeszłości i ubezpieczyciele musieli to kalkulować w swoich rachunkach. No i między innymi te ostatnie podwyżki właśnie tym były przez zakłady tłumaczone. W dużej mierze. W tym także dlatego, że te ubezpieczenia dla osób najbliższych wypłacane były 20 lat wstecz. Mhm. 20 lat wstecz. Czyli jeżeli ktoś stracił osobę najbliższą albo ta osoba ucierpiała dramatycznie w 99 roku na przykład, mógł także dostawać te pieniądze i mało tego, często to grono osób najbliższych było rozszerzane do 20-26 osób. I wtedy oczywiście koszty ubezpieczyciela dramatycznie rosły. Słyszałem dzisiaj panią rzecznik finansową, która występowała i tutaj z pewnym zachwytem co do tej decyzji. No bardzo jestem ciekaw, jak pani rzecznik będzie reagowała po tym, jak trzykrotnie wzrośnie OC i czy będzie wtedy broniła tych, którzy ubezpieczonych, których nie stać na ubezpieczenie samochodu. Pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. Wróć z emigracji, to rząd pożyczy ci pieniądze na biznes. Osoby powracające do Polski, które będą chciały otrzymać pożyczkę na uruchomienie działalności gospodarczej, nie będą musiały się wcześniej rejestrować jako bezrobotne, informuje dziennik Gazeta Prawna. Ale to chyba nie jest na tyle silny i ważny argument, by przekonał Polaków do powrotu. Pewnie nie, aczkolwiek to może być dodatkowy bodziec. Osoby, które zdobyły jakieś doświadczenia, podpatrzyły rozmaite pomysły w Europie Zachodniej i teraz wracają do Polski, mogą chcieć założyć własny biznes, może mają część pieniędzy odłożonych. Taki zastrzyk się przyda. Dodatkowy argument. I na koniec chcemy, by za 2 lata powstał pierwszy zakład, w którym z odpadów plastikowych produkowane będą komponenty paliw. To jeden z przedsiębiorców, jeden z twórców ulepszonej metody przetwarzania plastiku w benzynę, mówi Polskiej Agencji Prasowej. Wierzy pan, że za 2 lata będzie benzyna z plastiku? Znaczy, chcemy? Tak, chcemy. Tylko to jest ten czas przyszły chciany. Ja bardzo nie lubię komentować rzeczy, które mają być za 2 lata, bo bardzo chętnie ekscytujemy się pomysłami, takimi nowinkami, coś, co może rzeczywiście zrewolucjonizować nasze życie, a za 2 lata słyszymy, że może jeszcze za 2 lata. Także poczekajmy 2 lata i wróćmy do tematu. Z rezerwą dzisiaj Tomasz Wróblewski, Wall Street Enterprise Institute. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sony 40 cali za jedyne 1690. Samsung 75 cali Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gravitacja jak sznurkiem przywiązana.

Bajek, ale obie znakomite, Joni Mitchell i Janelle Monáe, a teraz przez chwilę też będzie jak w bajce. Vlogowskaz. I Gabriela Darmetko. Dawno, dawno temu w serialu Przyjaciele Chandler zachwycał się swoim nowoczesnym komputerem. All right, check out this bad boy. 12 megabytes of RAM, 500 megabyte hard drive, built-in spreadsheet capabilities and a modem that transmits at over 28,000 BPS. I dzisiaj też zareagujemy na to śmiechem, bo byle jaki smartfon oferuje więcej niż najnowszy wtedy komputer Chandlera. A przecież to było tak niedawno. Dziś o tych wspaniałych wynalazkach już nikt nie pamięta. Symbolem, można by powiedzieć, czegoś, co dopiero co było nowinką techniczną, a teraz już w zasadzie tego nie używamy, to jest na przykład iPod, czy szerzej odtwarzacze MP3. Konstanty Młynarczyk z magazynu Chip. Dopiero co to był wielki szał, sprzedawało się tego mnóstwo, każdy miał odtwarzacz MP3, marzył o iPodzie, a dzisiaj w zasadzie gdzieś tam jakieś resztki jeszcze egzystują tu i ówdzie, ale praktycznie nikt już tego nie używa. Bo nagle się okazało, że wszyscy mamy odtwarzacze MP3 w telefonach, używamy Spotify albo innych serwisów streamingowych i odtwarzacze MP3 stały się z dnia na dzień niemalże zupełnie niepotrzebne. Podobny los spotkał też niektóre nośniki pamięci. Tak całkiem niedawno każdy gimnazjalista nosił w swoim plecaku małą, czarną dyskietkę. Część osób już dawno zapomniało, że były takie duże dyskietki, które można było wyginać. Dyskietki, które w czasach, kiedy zaczynał się ten boom komputerowy, komputery zaczynały być wszędzie. Były podstawą przenoszenia danych, czyli dyskietki mieszczące 1,4 megabajta danych. Też już są absolutnym wspomnieniem, no to dzisiaj, szczerze mówiąc, podobnie wyglądają CD-romy, które kiedyś były nośnikami mieszczącymi mnóstwo danych, właśnie przez samo porównanie dyskietka mieściła 1,44 MB, a CD-rom mieścił 650. No to 650 MB to było ho, ho, ho. Dzisiaj mamy dyski twarde i pendrive'y. Przede wszystkim mamy pendrive'y, które mieszczą na przykład 128 GB.